سواد پسی روڑو انزول کیفت دا صورت سبان مستقل دعوی دیده نشورو کی اتو صورتونو پوری چه وحو عمیم دی او داغی دا پارمابدا سوره الزمر دی رضی که با دعوی دا عبادت ذکر کی فلفظ دا عبادت صرف عبد اللہ او امرتو ان عبد اللہ عبد عبد رد شرف العبادت بوم ابیا ورستو بدل کی دا په دعا سره مناسبت دای شفاعت قهر ذکر شو ورستو رد شرکیات کوي دې سورته نو کې قابل عبادت ته کوي دعا ده ته د ټولو لپاره اصلي مبدا هغه شفاعت قهر یو بس پدې تما باندې خلق وارس کړی دي نو ښا عبادتونه هم کړی دي او سوالونه هم کړی دي چې دې به موږ د پاره الله سره خبره کړي ځکه هغه په ذکر کو هغه کې هم ترغیب او قران ته پاول کې دې کې هم صداقت ته قران دې پاول کې او دریم داو چې هغه کې د انبیانو نه دلیل په توحید باندې نقلی ادی کې با عقلی دلایل په هر صورت کې اتو اتو زمر کې سورہ حامی مؤمن کې سلورم داو چې تلته وی په عزت او شقاق چې کافران ډیر په زور کې دي ډیر په سختۍ کې رضی صورت کې بیا هغه علت بیان کیږي دا ولي ځکه چې ویزا ذکر الله وحده بشما عزت قلوبهم اپا دی باندی چوی کنا توحید باندی با حل تیم دی قرآن تعریف کو چوال قرآن زید ذکر دل تبا هم تعریف کئی چا اللہ و نزل احسن الحدیث حل تیم واقعات آدم علیہ السلام ذکر کلا اخر کے حدی کبا اول ذکر کی خلقکم من نفس واحدت او بل دا چلته استوا رد کړه چې امنا جل متقین کل حجان عدل تبوی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دی برابر ښا الته عباد عباد ذکر کړل چې واذکر عبادنا واذکر عبادنا عبدنا دا عباد عباد دل تبا اللہ دیو امت تاوی چی یا عبادی ازما بندیانو پدی سر آواز و تکی سور زمر کے حل تیم ذکر کل دوار سورتنو کے چی اللہ عبادک منم المخلصین اللہ عباد او دل تبا آغا دعوو گردید سورت چی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین تا سمدا سکوائے کرنے التم حق پرست تا اولو الالباب ویلو یتذکر اولو الالباب حضرت و تنبیہ بیادانو مخلی اخر کیوی لام لان جہنم ناخر دا صورت زمر کی بوئی چی وسیق اللذین کفروا الى جہنم زمرا نو صورت دعوضا رد شرک فی العبادت او صورت کې سلور حسیدی شلو آیاتونو کی اول اب یاد شلمنا ترباون زویم یاد باوننا ستاسٹ پوری درم او ستاسٹ ناخر پوری سلورم سلور حسیدی یا ولی سکه شلو آیاتونو کې د قران ترغیب او تعریف اورت د شرک نفی شفاعت قهری اثبات توحید او دلائل او د دوالو فریقینو تقابلم په صورت کې زیات بیا دویم باب کې بیا دلیلونه دی عقلی، بیا ترغیب دی قرآن ته. او ترغیب اسلام ته. او مثال به ذکر کی د مشرکین او د موحدینو. تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام وکاب بن عبد هم طالبه د مشرکین نه د دلیل جهلون نکاشفات ذری داوی عجز د الها ذکر کوي وا ابیا دریم باب کې بیا تقابل له دوړو طرفینو او بشارت تخویف او عقلی دلیلونه ابیا سلورم اخری باب کې دا مزامین بیا را جمع کړی ترغیب قران ته اثبات توحید او تخویف او بشارت صورت ممتاز دے په ترغیبات ترغیب قران تا ترغیب توحید تا ترغیب اسلام تا افمن شرح له صدره للاسلام او ممتاز دے فلفظ عباد چی یا عبادی یا عبادی اللہ خبلو بندیان تاواز کی دعوت ولور کی او دغا سے ممتاز دی پا امسلو او پا تقابل دوارو فریقینو بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ذل القران طرفا دلنا ذي غالب ذي حكمت والا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق بيشك من نازل کو تا تدا قران چبدي کې حق موجود دي هغه داري فعبد الله مخلصا له الدين دلا بندگی کوا تا تویم خدا سے حال کی چی خالص کی اغل ربلنا خطاب پیغمبر تا دی او مانا قطع دوی شہادتو اللہ الہ الا اللہ علا للہ الدین الخالص خبردار خاص اللہ لرضی غدین او بلنا خالصا چیز بل چانم پکی نئیم دریانا او دو شرکنا دار سنا پاک دن اگا دا اللہ بندگی دا او دا کلمہ دا چو وحدہ لا شریک لہو و سری نفع بد مانا دا چو پخپلہم دا سکوا و خلقم دے ترابلا دستا دعوت تی خلقو تا داو ذکر شوا نفی شرک پل عبادت نوسرت کی پو مشرکین او داغی و خاص عقیدہ بنیادی چه طول شرکون ہے داغی دا پارا کری والذین اتخذو من دونی اولیاء اگا کسان چنی ولی دی بغیر دالانا نور پا مددگارے او پا حاجت روائے او پا کار سازے دا دی ولی نی ولی دی سمت لبید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا بمنگ عبادت نکو دبل صد پارا مگر چنیز دی که منگ اللہ سرا پا مرتبہ کی تذی پوجا منگ اللہ تسان نیز دی کو مقصود بزاد دمونگ اللہ دی خداهم ولی یو وسیلہ کتلی دا او خیار مشرکان دی توی خواه دنی نور نو خیار دی داسی خیار ندی خو داغا نور نو خیار دی اغا چې بوتانو ته پراته وکړه نو دیوی مونږه دې لپاره چې الله ته مونږ دې کې ښه دا ردیا کی دوا نو د دې لپاره څومره کارونه کړی په صاحب د کشاف وې چې هم الملائکه او عیسا واللات والعزا ټول فقیران دې ټول عبادت یې د دې لپاره کاوه الله رب العزت پرت کوي چې نه ان الله يحكم بينهم الله فیصله کوي د دې په میانس کې فيما هم فی یختلفون هغه مسله کې چې دې په کې اختلاف کوي دغه وکنه هل یقربونا الی الله دا اختلافی مسله ده ښا قیامت کې باندې فیصله کوي الله وی او آسانه فیصله حق باطل و جدا شي بیشک الله هدایت نه کوي هغه چاته هو کاذب کفار چې دروغجن دی او ډیر ناشکر ګوره توحید یې ته دروغ وي پیغمبر ته نسبت وکړه او د دومره لوی نعمت نه شکر یو کړه توحید خو ډیر لوی نعمت دی دغه د ټولو نعمتونو مجموعه ده د عربو په شفاعت قهری باندې اوس په تفصیل سره دلیل بیانې لو اراد الله ان يتخذ ولدا بالفرض کچری د الله اراده وي چونی سی زان د پاره څوک په ولادت سره اتخاذ الولد نازولې چې وته وي کله الله دا اراده وي لستفا مما يخلق ما يشاء نو ورکلې به په خپل داغه مخلوق نه چې پیدا کړی دي هغه چې خوخوان په خپل هر کار کوي کنه او جنه تاسو نه کوي او نو چې تاسو د مشورې وای کنه نو که دا خبره وي نو هغه به خوخ کړو بیا به موږ ته اعلان کړو ټول به خبر کړو چې زما خبره واوره نار څوک به تنه خبرو ولی داغه دا کار دی کنه کله چې هغه غوړه کې څوک نو موږ ته وای لکه آل عمران کې ویلو ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران موږ خبر کړو کنه چې الله وی دا خلق زما خوښ دی ها موږ وی چې الله ستاسو خوښ دی نو موږ هم خوښ دی ابي اور پسې وی ملائکه راولې غلو يا مريم ان الله اصطفاك وتطهرك واستفاك فوي دي کنه نو خبر نه پټي کنه نو که چرته ولدي داسې وي نو ویلي به با قاعده چې دا زمانہ زولې دي او هو چې په اوه سمره زورو د جامو او د کالو او د خوراکونو اده میل مستیا اړو نمبر به پینو ها خو چې دور وی چې الله وی لوینو کنه سبحانه توباتو الله ذین پاک دی ها دا ونه ولاستانی نازولشت انی دې سره سکارشت ها والله الواحد القهار دا الله یوازې زور ور دې پارچا باندې دلیل عقلی پیدا کړی دی الله اسمان او زمکا د حق د پاره د چا د مخ نه دی بات ها بل حق ته خپل حق د پاره هغه حق په خلکو هر وخت ولیدو الته کې د ابراهيم عليه السلام او د نمرود جګړه وا او سمره لوی هنګامه شو حق په خلکو ولید کنه ها اداګه سه هر وخت کې ګوره دا حق او باطل مقابله شوی ده په دې دنیا کې او خلق ته حق او باطل معلوم شوی ده ښا او بیا په دې امت کې ليحق الحق ويبطل الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه دې لپاره ويكور الليل على النهار راولی دا شپا پر وزی باندی نو پٹے کی کور و تواچی پٹش ویو کویر النار علی اللیلی راولی دا روز پشپا باندی او تا بیکلی نورو سپوک میں ستاسو کلو اجری لیا جلی مسماری و روان دینیتی مقرشی پوری علا هو العزیز الغفار سمره داشوان چه خلقو دغا اللہ زور ورده او دشمنان لباس داور کی خو او الغفار دیر بخشش که انکی دیکھ پلو بندیان دیم دلیل پا نفس کی بیانی پیدا کلی تاسو دیو تننا چه ادم علیہ السلام او بیا پیدا کلا داغنا بی بی داغو وانزل لکم من الانعام سمانیت آزواج اب یا کور خوشی ہو نو چه کور خوشی کنا رفن نکی کنا نو نازلی ایک لستاو دا پارا دا سارونا اتو قسم جوڑیں وانو گڑی بیزیو اخانو کور ڈک سمانیت آزواج یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ پیدا کی تاسو لرن جوڑی تاسو لرا بگیڑو دمین دستازو کیو خلقا من بعد خلق یو جوڑخ پس دبل جوڑخنا نطفوان و علقوان و مزغوان حزوان خلقا من بعد خلق اتا سوی بینه نا چکن اتا سو اتا دغل گول دربینو نا فی ظلمات سلاس پدریو تیارو کی اجا تخکاری بدریو تیارو کی فی ظلمات سلاس ظلمت البطن و ظلمت الرحم و ظلمت المشیم داکہ حیوانات تی اغام دا سیخا حیوانات بچے پروتی گیڑا کی تیار دا یو دا گیڑ تیار شوا یو دا رحم تیار شوا او بلگا چی بچے بکی پروتی پریوان مشیم اغاو تیار بدریو تیارو کی ګوره قران کې کسوج نه کینوم تا ته وفاده درکې چرته ویو ډاکټر کوته داسې نو چې دا زه راغی ولا ایمان راوړ چې دا موږ ته هم دا معلومات نشته اپریشنونه کوو موږ ته خو دې علم نشته ګوره دا ذالیکم الله ربکم سمرا ته دلیلونه دا صفاتونه والا الله رب تاسو دې له الملک خاص غلره بات شاید لا اله الا هو نو اي خلق اقرار وکي چې نشته حاجت روا بغیر زدنا باندې تصرفون تاسو کوم په لول ټکلې شوې ده الله نه حاجتونه څنګه نه واره ان تکفرو فان الله غني عنكم که کفر کوي نو عذاب بدر کی دا سره ان تکفروا يعذبكم ولي ذکر الله ساجت تاسو ته هغه بي نياز تاسو ولا يرضى لعباد الكفر او چې نه رضا د خپل بنديانو لپاره په کفر باندې ذکر او ته د توحید دعوت ورکي نه ده خوشاله نو فيدعوكم الى التوحيد که خوشاله وي نو ساجت لك مشرکان چې وي چلو شاء الله ما عبدناهم لو شاء الله ما شرکنا وی کو خوشاله نه وی زمون په شرکو نوم په شرک نو کړه وای نه دي خوشاله کنه را شو ګوره سوره زمر کې ولا يرضى لعباد الكفر کار ته وی چې رضا په نیما اراده ځان لشه دي او رضا په نیما وای ان تشکرو او که تاسو توحید قبلوي يرزه لكم ډیر خوشاله استاسو نه ښه الله د موحدین ډیر خوشاله دي يرزه لكم خدای خوشاله دا مطلب نه چې ګنې پسړی دي سخت ناراضي ولی به ناراضي الله په بیا اوسمره سخت راوستي دي ولی موږ به دا وایو چې خپاوت نه نه نه چې څومره وسره نږدې دي نو دومره یې دا خو جدا شان دي خوشحالی یرضه لکم فدی ډیر رضا استاسو نه او یقبل منکم قبلیه و ولا تذروا وازرتم وزر اخرى فشرك خفاده مزکوی چې شفاعت قهری نشته غوري بوج نشي ولې او نفس او دبلچا ثم الى ربكم مرجعكم بیاستا زرب تر اتللی فینبئكم خبر به کی تاسو بما كنتم تعملون چې تاسو عمل کړل خبر هته نه کنا عملوم کړل په خدای هم سپارل حضرت شیخ بوی دلاند خدای په خدای سپارل انه علیمم بذات الصدور بیشک الله پویږي په خبرو د سینو د زړونو پیدا مسل انسان ذر زجر په افعال شرکیو کله چې ورسېږي انسان ته دی ناشکر انسان ته سمرض او مصیبت دا ربو دا په خوانیا دی ښا هغه رب ته فریاد کو چې وی خپل رب منیبن الی ډیر په اخلاص سره رجوع کوي الله ته ثم اذا خوله نعمت منه یا چې ورکه الله دی تا د خپل رحمت او نعمت نصيحت ورکی نسی ما کان يدعو الیه من قبل یو معنا نو ير کی هغه حالت ما هغه حالت او چې د بچی والی الله تا مخک مخکیم هغه حالت بالکل ير شو نسی الذر الذی کان يدعو الی الله اغه ییر شي اذم نسیما کان ییر کې هغه خدای چې د بو تاواز کو من قبل او مخ کې چې مرض پیو الله ته आवाज کو سیر کو نو وسې سو کې یاد شو وجعل لله اندازا او ګرځید الله سره شریکان رضی الله عن سبیله بس نور سنو خو عاقبت دا شو چې ګمرا شو د سېلار نه چا چې غیر الله ته आवाज وکړو نو الله ویلې زلان سبیلې سېلار نه واولې قل وتو یا تمتع بکفرک قلیلا مزی کوا په دې خپل کفر او شرک سره اخلګونتي ول انک من اصحاب النار هل تمزی نشتا هل تصاد پارس نشتا اسے وای چې خدای مال آتا وارا جنتا تو خود جہنم یانو نه نو تمتا بی کفر قسما نادا نوی امام راضی چې بی قبول دعائی کا و ان کنت مشرکن خدای دی دعا قبلی خوا اگر که مشرکی دا غټ امتحان دی خوا او نو په کفر او شرک سره مزه وکړي خلکو دنیا کې مزه شته کنه ها الله سوال قبلی کنه ها حضرت دا خیالي چې دا زمادي سیبانو دا کار وکړه پریو دا حال شه د مشرک حال وګوره دا وسوسې مقابله کې امن هو قانت انا الليل آیا هغه څوک چې عاجز کی الله تا ټول شپه قولش کو اللہ تولار دے ساجدن وقائمن سجدی کی اولار دے اللہ تا یحضر الاخرتا یو پلا یرکی داخرتنا دا عذابنو ویرجو رحمت رب دے ابل پل امید ساتی دا رحمت رب پل دا دوارا یو شانتی دے اللہ وی هل قل اوایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون برابر دی او کسان چې پویږي او کسان چې نه پویږي روح المانوی هل یستوی الذین یعلمون قدر معبودهم د خپل معبود قدر پیجن او الذین لا یعلمون قدر معبودهم ادوانی برابر دا دومره عام نه لکه چې خلکو عام کړي تفتازانی او دې تر راستله چې مطلق علم بهتر دی د مطلق جهل نه نو په مطلق علم کې هوتا سحر او جادو ورسره اوسته دا هم بهتر دی دومره اسلام کې مړه قران د خپل دعوی سره کار دی ها چې هغه څوک چې پوهیږي په توحید باندې هغه نه دی برابر دا چې سره چې نه پوهیږي په توحید باندې حدیث نه دومره عموم وی مفول به حذف کړي نو یې اوس چلو شو مفول به خو کار دی ځکه حذف کړي چې د زیات شهرت ته وجنا انما يتذكر اولو الالباب بشكا عبرت اخلي اقل من ترغيب توحيد تا قل هو يا اي پیغمبر خپل پیغام ورسوا تر رسولي نستار رسالت سده دا ده چيا عباد الذين دا ده الله كلام ده ناغه مونږ تر رسي الله ویلی دی چې زما بندیانو نو دا دی دا هری پګړی والا ندی هری پګړی دی په ان شو وای دا پیغمبر وای چې زما بندیانو ها نو رګه بیا خو په عملوم کوي کنه ها او دی هټیر ځان ته دا وای کنه نو عمل یې پیوکو نو یو نوم کې خود زید عبد الرسول بل نوم کې خود عبد النبی علیکہ داولی وی قرآن کے نیر آگلی چی پیغمبر وی چی یا عبادی یا زما بندیانو نمونگ داغ بندیان یو کنا نزکم چال عبد الرسول کے خود و چال عبد النبی داغی تڑیر غٹ دغوا کیشوی دی پدی کے خواب اب دی نپوئی گی چی دا خود اللہ پیغام دے او اغا آواز کی بندیانو تا او اے پیغمبر اعظم از طرف نه چې الله تاسو ته आवाज کوي چې اے عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے زما بندیانو چې ایمان راوړل دي خپل رب نه یریږي بل چا نه یریږي للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا خاص دا چې د پاره چې اخلاص یې وکړ په دې دنیا کې احسنوا توحید قبول کړ نو حسنه دې لپاره جنت ته و ارض الله واسعا زمکه د الله فراخه ده نو چې کوم ځای کې تنګي نو بل بل لرشه دې مسلې سره مشکلات شته کنه ها نو زمکه د الله فراخه ده هجرت وکړي مسلې لپاره الله د تواز کو چې یا عبادي راغواړي دې کنه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بشکا پورا بور کلیش صبر نا کو خلق الاجر ددی به حسابا دیکه صبر ډیر ضرورت کنه او چې چا صبر کړی دی او الله غیلا قیامت کې اجر ورکي رضا به صبر خلق بوي چیرې لو ان اجسادنا تمشتو بمشات الحديد وتقرضوا بالمقاريز کاش چې دنیا کې زمونږ دا سرمنی د اوس پنی په منګزو منګز کې دي او په کانچو کانچی کې دي خو چې مونږ صبر کړو دی وو ته بس کی کنه قل اوای انی امرت ان اعبد الله ما تامر کړی شوی دلیل وحی چزو بندگی کوم د الله مخلص الله الدين په داسې حال کې چې خالص کوم اغلره بلنا پاول د صورت کې ما ته حکم وکړه چې فعبد الله مخلص الله الدين ماته امر وکړه وامرته لئن اكونا اول المسلمين او ما ته امر کړی شوی دی چې شمزو اول د موحدینو نه هر پیغمبر د خپل امت نه اولی کنافه قل اوایا انی اخاف و ناسویت ربی عذاب یوم عظیم زپا زان یری گما کزنا فرمانیو کم دخپل ربو نو یری گم دا عذاب دروز لوینا کما پا کسا نقصانو کو نو دا عذاب ننشم بچ کے دیخا نو بلبسوک بچ شی چیغر سیدل دی قل اللہ اعبدو اوایا خاص دا اللہ بندگی کو مخلص له دینی چې خالص کونکم الله لرا خپل आवाज سوره تکرار وکړه دې ته داوود سورته وینو بار بار اچه پا دی سرم یو سلی نمانی ناللہ رب العزت زورن ذکر کئی دا قهر او دا غضب اظهار کئی خوا فعبدو ما شیطم من دونی زی کوئی چه دا چه هم خوخی نو عبادت کوئی خوا دبا سرو گورم دا زورن خبر دا خوا مشرکان دی نخوش آلیگی چه ملاللہ اجازت کڑی دیو آو چه ازاد مذہبی ازادی دا وی پاکستان کی مذہبی ازادی دا ذکا اللہ ویلی چه فعبدو ما شیطم من دونی کوئی چه دا چا عبادت کوئی چه سوکم خوخی دا وی تپوئی گا قرآن پا انداز باندی دا جدا انداز دیخوا قل اوائن الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیهم یوم القیامة وی بیشکا تاوانیان خاسرین سوک دی خاسرین اگر دی چه تاوان کے غرزولی دی خپل زانونا او خپل اہل و عیال بال بچ او خپل خاندان پرد دا قیامت تدائی او کنا گاڑی ڈک کی وی زکن سیون شریف تا او شاباز قلندر دربار تا تو دیزه نوستر کی برگی کی خواه حدکو وی رسی دل خلانی دل تا خوش آباز نشتا او گاڑی با ڈک کی پل زان با هم حلاک کی پل احل با هم حلاک کی او دا قیامت کی باوی نی خواه او ظالمانو پدی ما شمانو خود سلی رو سوزی کنا چیغی و اجزان دستن خبر او تاسو ایک کل یو پل منده کل بل پل منده نو تاسو خویای مشرکانو خودیم زان سرا علاق کلو دیم آشمانو سگو نا کلو علا ذالک او الخسران المبین توبه توبه او چه دا مشرکان پلی شرکی میلادونو عرسونو کی سر دا خزو دا مالو دا ما شمانو کم شرکت کئی او غیل ترغیب ور کئی او هر یو سره ولګیای خاموش شاسه بیان کرتے ہیں خاموش او سنو یہ بہت اچھی اتبا کئیے ادی پدی نه پویږي چې دا زه خپل اولاد سره مینا کوم او کنه چې حمله تیار وما الا ذالک هو الخسران المبین دا افکار تاوان ده لهم من فوقهم ظلل من النار د دې مشرکان د پاره په قیامت کې د پاسوم کمبلی دی او پردی دی د وره دنیا کې چی کنه او ناشنا ناشنا کمبلی راوړي د کوریانا دغه کمبلی ویل تشته دي نه خپل کمبلی دی ها او بلستنی دی ومن تحتهم ظلل او ذلان دی تولایه او پرشو نام دوور دی ڈب ڈب با پاکی پروتی خوا ذالک آئیو خویف اللہ بی عبادا دا دمرا دا یاری خبری چه اللہ کئی دا صد پارا کئی دا خپل بندیان یاری او باقی دوت آواز کئی چه یا عبادی فتقون یہ بندیانو چه زما بندیان یا کنا زما نو یاری گئی کنا دا بلچانا صد یاری د بل چا بنده خو نه کنا بل چا نه پیدا کړي بل څوک دل رزق نه درکې بل څوک دل اولاد مال دولت کور اس دل نه درکې نو ولې تیریږي زمانه ویریږي چې ارسمې دل درکړي یا عبادت پتکو ته حال مشرکانو ذکر شو نو صلی الله خپل بندیان یادې ښا والذین اجتنبوا الطاغوت او کسان چې ځان ساتي د شیطان نه او د شرک نه او د مشرک نه طاغوت څنګه ځان ساتي اي عبدوها بندګی نه کوي تعظیم یې نه کوي आवाज وته نه کوي دا ځان ساتل او انابو ال الله او رجوع کوي الله تعالی په خپل حاجتونو کې لهم البشرا دیز پارا زیره دي دیز پارا خوشحالي ده خوشخبری ده فبشر عباد الذين يستمعون القول نو یہ پیغمبر ازیر ورکا زما بندیان ہوتا سوک دی اگر کسان چې وګ دی قران ته فیتبعون احسنا نتابداری ہے کئی سمرخ است کتاب دیں احسنا کتا اضافت دو تغنی دے بیانی دے خواہ طول قرآن احسن دے فیتبعون احسنا طول قرآن احسن دے اللہ گور دغی بندیان لخوش خبری ورکی مونگا خواست نسو نیو ناس کنا خواہ کنی دنیا کې نورم ډیر کارونه شته دي او خلک پکې مصروف دي چې مونږ یې وینو نړۍ مخه راختي کې چیرته دا کار کوم خه دي کنه ولاو ان انا ها ها ها هلا تمدن عینه کا بل په نظر وانړې فبشر عباد الذين الله چاله خوش خبري ورکي استمعون القول چې دا الله کلام اوري اچی ویوری نو دا ظلو پا غوگونوی ویوری فید تبعون احسنا نو تابداری کی دا دیر خیستا کلام اولائی کاللزین آداء کسان دی حداهم اللہ چلا دی تحدیت کردیم اولائی کهم اولو الالباب او دا دی پا دنیا کی اقل من افا من حق آلی کلمت العذاب تسلی پیغمبر لذکر کئی او تقابل ذکر کوي آیا هغه څوک چې ثابت شوی د پاغه باندې خبره د عذاب او چله عمل ان مخکې ذکر شو کنه سواد کی ها اف انت تنقذ من فی النار تدا څه کولی شي چې مشرکان د سټ نه نیسی او بارې ورځي دا واست کار نه دی سبو باسي او خلاص وکیا هغه څوک چې پور کړي نن ستاده غزي مواری نه ده تا دی معارف صرف بیان دی نولی غم جن کی گی لیکن اللذین اتقو ربهم تب دقی مغم جن کی گی راشا موحدین اگورا چلو دی خوش آلشی تسلی دی حاصل شی خان لیکن آگا کسان تیاری گی دخپل ربنا لهم غرفن دید پارمانی دی پا جنت کی مانی نموری دلی و منگی نپی جنو چی مانی ستوی خان خدای نوم دینو خونه می ډیر خپل ښا بالا خانی دی من فوقها غرف د پاسه نور بالا خانی دی نو سوال پیدا شو چې دا چې ډیر په بره دی خو را پریبو دی بنیاد به کمزور شي ځکه دلته چې زو کبا دی کې نو مخ کې انجنیر راولي وی په دې باندې دې بنیاد باندې به سوچ ته جوړیږي نو تاسو خیخه چې دې نه په سیوا مو جوړوا ها نه سیوا نه جوړی کنه بیا را پریوږي نو سوال پیدا شي دا په برزي نو خو کمزوري بشي نو الله ای مبنیتن سورې چې په برزي نو دومره مضبوطیږي ولې ځکه التا د عرش چې دې هغه د دې چت کنه ته الله عرش د جنتونو چت ته نو هغه ترسي خو چې هغه ترسي خو ډېر مضبوط دی بیا ها مبنیتن ډېر مضبوط دی چې سوره په برزي وګوره چې سوره په برزي نو تجري من تحتها الانهار التکی نیرو ندی التکی چینی دی ها چې وایيږي ولان دي هغه بنگلونا دغه مانونا نهرونا وعد الله اذا ذل وعد ذا چکړی ده لا یخلف الله المیعاد الله خلاف نکي ذ خپل وعدینا الم ترى دلیل عقلی عین ګورې ته چې بشک الله نازلې د اسمان نو بو فصلکه یو نبی فی الارض نن باسی دی لرا پر غونو د زمکی کیم یا نبی یمبوع چنی ته وی د زمکی رغونه دی کنا چو براو خیجی او زیکنو خلق وی وی رگ دی سی کلیو کنا دیرو بپا کی راو خطی خوا سم یخرجو بی بیارو بازی پدیو بو سرا زران فصلونا مختلفا الوانو گڑ وڈ وی رنگو نداغی سم یحیجو نو بیاغ پسل پوخش فتراو مصفرن علامه دادا چوینه غیل را تک زیر سم ایجالو حتواما بیا سمو دپس اگر دی اغیل را تک تور چوری چوری هغه پټې بیا دغه سپروتیو بارانو پیوشي او سیلې پیراشي هر څه ختم شي. الله دا مثال د دنیا دی، دنیا لږ وخت دی، د خوب لیدلی اصل خو قیامت ته ښه. نو ځکه وی ان فی ذلک لذکر علی اولی الالباب، یقینا په دې دلیل کې چې بیان کړي لري عبرت ته د پاره د عقل مندو. ترغیب اسلام ته او دا غی سره تعلق دی چې فبشر عباد الذین یستمعون القول فلا کلام واوریدو نو سینه کول او شوا وګورو ته قران کې دا کمال دی چې تر ازینو سینه باندې تنگا او سختا توبه چې دا ګندلو ستن با پکې ندی دومره چې قران ته کې ناست کنه نو سموي دا ټک دروازه وته جوړ شي دومره لوګو شي. اگر سو کو چې الله پرانستا سینه دا غو توحید ته په هو علی نور من ربه نو دی په یو رڼا کې شو د تیارونو راوته ها پرانا کې شو طرفا د خپل رب نه. دا د قران کمال دی، دا د الله رحم دی په بندیانو چې هدایت و تکین نه باب زرنګې نه بساتی او چې کور ته لړ شي نو غیب وته وي الکه تا باندې چلو شو تا او تر اوسه دا خبرې نه کولې دا وای دا لا کار دی بس ریو په لدا وګوره او ویل للقاسیه قلوبهم نو هلاکت یا خلق لرا چې تک تور دي زړونه داغي من ذکر الله زکه چې دا الله کلام پکې نشته چې قران پکې نه نو تیاری کاغه کور دی او کاغه ګور دی او کاغه زړه دی خو چې قران پکې نه نو تک تور تیار ده بس للقاسیه قلوبهم من ذکر الله من ذکر الله چې قران نه دی اورېدل کنه اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی کې دي ښکارا. ترغیب قران ته الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها الله نازل کړی دی یو ښایسته بیان یو ښایسته خبرې کتاب دی متشابها ډیر آسان دی آیاتونه یو بل سره یو شان چې اوسو سورتونه دی وی بیا استاد توایا ایتا غوک کی دا عذب ایتا ویما نو چه کم زی خطائی نما لب آواز راکے تو از دما استاز نی تو زما فاتح خواب دا سی جیبا کتاب متشابین آیاتو نی یو شانتی نی تول قرآن متشابی دے پا دیمانا چه آیاتو نی یو شانتی نی حسان دی مسانی آزکا چه بار بار را دی بیا بیا مکرر کیگی تقشعر من اجلود الذين يخشون ربهم او چې څوک واوري کنه ټول خلق یعنی هغه وخت کې قران مسلمانان کړي کا حضرت عمر او سوره طه آی واوري دو هغه پردا سبب دی ایمان شو هر چا د پاره چې قران یې اورېدل دي نو زلکی رنا راغلی ده خواه اپوگنیگی تقشعر رو غرپیگی ده دینا سرمنی ده کسانو چیریگی ده خپل ربنا ده قرآن اثر داده چه ده بنده بدن اپوگنیگی ده سو غنی پی زک زکشی چه قرآن واوری حجی بیا پا معنی پویگی او بنده خدا سے اثر کنید نو اول اویریگی چه خواه آخرت کې داسې عذابونه دي داسې کارونه دي ثم تلین جلودهم نور پسې بشارت راشي تخویو بشارت خو یو ځای راځي کنه نو چې بیا د جنت خبرې واوري کنه نو بیا نرمی شي سرمنی د دې او دلونه د دې الی ذکر الله د الله توحید ته د الله کلام ته ذالک هو الله او یهدی به من یشاء ذات الله ہدایت ہدایت کی پوری سرا چت چوالی او من یذل للہ فما له من ادم او غتو چلا کوم راکلی کنا داغه پاری سوک هادی نئی داغه سوک رہنمائی نشی کولے خلق پستل شوی منتونه او تکلیفه اجی بیا پیغمبر ور تکینی ور توئی چې وای کنا لا اله الا الله چې الله ګمرا کړی نو هغه ته هدایت کو دغه په ځای باندې نور سره فاریو کنه سبت جوړ شي او د دې زديان نه سره جوړیږي ها افمن یتقی بوجهه تقابل آیا هغه څوک چې ځان بچ کوي په خپل مخسره سوء العذاب داغی بد عذاب نا در روزی در قیامت یو مانا دادا مومنان خواه دی جزان بچ کئی در عذاب نا پا عمل سرا خواه ری کئی زان کڑی چی مونگا در عذاب نا بچ شو او مشرک سلی چی دی اغوی زبا در پلانی پا مخ بچ کئی گما زبا در خپل مشرانو بزرگانو پا مخ بچ کئی گما نلاوی نا پدې نشي بچ کې دی ها کله وجهه نه دا معنا شي وجاهت چې دا وی د وجاهت نه دی اګه خپل معنا شي نو د جهنم هغه حال چې دی ورزول شي لاسونه خپې به تړلي صرف مخ به خوځي را خوځي نو په هغه وزن بچ کې دی جهنم ځان بچ کول شو هغه ځان سوزول شو وقیل للظالمین اوبوین شي ظالمانو خلق تازو قوما کنتم تکسبون اوسکه سزا دا غی عمل چې تاسو وکاو دا غی عمل سزا نن اوسکه کنداستا د خپل عمل سزا ده کذب الذین من قبلهم دروجن کلیوا قومونو چې مخکې دینو فاتاهم العذاب راغدی تعذاب من حيث لا يشعرون دا غ طرف نه چې ګمان هم نو چې موږ باندې به عذاب د دې طرف نه راځي ازا قوم الله الخزيان اسقول الله بذي رسواي بذي جند دنیا کې رسوا شو قتل شو قیدیان شو وینځي غلامان شو او عذاب د اخرت خډیر لوی دي لو كانوا يعلمون کاش کدي پوي دي دي بچره عذاب څنګه نه کې خولا او یقینا مونږ بیان کړو د خلقو د پاره په دې قران کې هر قسم مثال هر قسم دلیل دا اللہم یتذکرون دید پار چبرت حاصل کی قرآنن عربیین غیر زیح و جن قرآن دی لستل شوی پار بیجبا آسان او ندی غلطے و خطائے والا دا سی کتاب دیکن پو بل ہیس کتاب اعتماد نشتخا امام شافعی سے کتاب لکلیو کتاب الام وہ سمجھتے نو چې نظر پیوکنو بشمار غلطه تی نویستی نو چې بیا پیوکنو بشمار غلطه تی نویستی نو چه ستلی شو نو قسمی وکا چه اب اللہ ان یصحح کتابا غیر کتابه دا با اللہ سوگن کلی نو چیز با بل کتاب بغیر دا خطائی نا نپریدم بل کتاب کی با خطائی نئی انور چیزار چا کتابی نا بغلطه او خطایی نا بغیر دا قرآن او سنت نا دازه کتاب نشته چې باغی صلی اعتمادو کی خواه دا خویود اللہ کتاب دا غیر زیعی و جن چی غلطی او خطایی باکی نشتا دا اللہ میتقون دید پارا چیزی زان بچ که دا شرک نا ضرب اللہ مثلا اللہ ای بل مثال با بیان کم نا دیخو نمانی خو من کل مثال انفا نو بیان کړی دی الله یو مثال ډیر بهتر رجل اند یو سړی فيه شرکا او چې باغ کې ډیر خلق شریک دي پټول تنه اغست دی غلام غلام واغستو لاسو تنو انو چنده وکړه غلام واغ چې دی زمونږ کار کوي ښا سا کار وکي زما کار وکي سنگ دی متشاکی سونا یو بل سر کاغواگ دی اتفاق نشتا چی یو وطوی دوکا زمان دپارا وبرولا نبل وطوی دوکا چیر اولا یو وطوی دوکا لوٹک یو برولا و دست کون نبل وطوی دوکا سبزی رولا مختلف نددی غلام سجوان شدی نمرک خنده اول تکول پکی جدائی دا د مشرک مثال لخوا د ډیر خدایان دي ټول برضا کوي دا د رضا کی متشا کی سونه کاګواګ دي او بل مختلف دي ورجلن او بل غلام دي سلام علی رجل امانت دی یو سړی دی نا خپخ خوشاله باندې هغه کار کولی شي او مالک ته مرزا دی دی هم خوشاله دی دا د موحد مثال دی هل یستویان مثلا ایا برابر دی دا دواړه په حال کې ندی برابر الحمدلله شکر دی الله چې مثال دی بیان کو چې شک دی د زړه نه وېست اما صلوات حشوا حق او باطل جدا شو آدم آنار حل یستویان مسلا بار بار داوئی خچی برابر ندی داغد سور اسوات پایات باندی شورو دے باس خوا چی ام نجعل الذین آمنوا عملوا صالحات کالمتقین ام نجعل المتقین کالحجار دا دوار یوشان بل اکثر هم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق نپوئی گی انکا میتو و انہو میتون مسئلہ ډیره واضح شو دی صورت کې کنا ابي غمبرم بار بار وي چې قل لله اعبدو الله اعبدو دارو او زور نه ورکو چې فعبدو ما شئتم نو مشرکان په غوسه کې رالو په جنور سواس نه کېدو وي خدای دې ملکی چې مونږه اخلاص شون خیرې کول زی خو بس دغه وسینو ښا نو الله وي کوي به خیرې ته دې خیرې نه قبلي او مرگ واسی رازی خواه انکا میتون بیشکتو مرگ والے مرگ برازی پتاو انہو میتون او دا ټول خلق مرگ والدی مرگ لپیدا شوی دی مرگ بپی رازی رضی ولی خوش آلدی خواه سمینکم یوم القیامت اند ربکم تختصمون بیا بتاسو پرد دا قیامت او دا قبل رب سرا ام پا دقی خبرو کی جگڑی کوئے دلتهم اول تکیم جگر خواهد ابن کثیر وی چه هذه الآیتو انکا میتو انہم میتون یادی چه استشهد بی هذه الآیتی الصدیق ابو بکر صدیق دا پا دلیل کی پیش کرده عند موت الرسول نبی علیہ السلام وفات شو دا سی حتی تحقق الناس و موتو طول خلق و یقینو کو چی آو مرد خوا چی ابو بکر دا یا توی کنا و طول خلق و یقین را گئی ما قولی تعالی و دغا آیات و سرومو ایدو سورت علی عمران چی ما محمد الا رسول دا دوانے پیش کرتا ابن کثیر وی د نبی علیہ السلام د موت مبارک وي او بیا موي هذه الايه من الايات التي استشهد الصديق عند موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته او دا فرق کی قرطبی چې الميت من لم يمت و سيموتو ميت اغا چاہتاوی چه جوانده ده عمر خوف راضی کنا اول میتو چه میت ذکر شی مشدد نی مخففی نمن فارقت الروح چه روح تنوزی اغا تا میت بی نزل تیز ذکا پیغمبرتاو دی جواندو خلقو تاویلی چه تاسو مرگ والا یه طول مرگ برازی ابیا وتازو قیامت کې او بل سرا دا یا تون هغه څه پیش کولو او بدی یقینو کنا ورنه حضرت عمر رضی الله عنه خو ډیر غم د وجنا انکار وکړ هغه وی چې کچاو نو خبر نه کنا ان عمر لما انکر موته احتج ابو بکر بهذه الآیه اغه ته دا آیات پیش کړ عمر ته فامسکا بیا هغه غږ نه دی کړی نو یوازی عمرو نا طول صحابو نو اجماشو کنا اجماشو پا دیبانی چی پیغمبر مر شوه دیتا اجمای سکوتی ہوئی اجمای سکوتی دا یوشی دی قطعیت کی خواه فمن اظلم و زجر سوک دلوی ظالم دا اچانا کذب علی اللہ چی دروغ جوڑ کری پا اللہ باندی کذب علی اللہ جوڑ کری پا اللہ باندی دروغ ادعا ولدن او شریک انداما یہ ولا ولد ثابت کرے یا ولا شریک ثابت کرے او یا ولا شفاعا داد او دروغ جنگنی اغا قرآن کذب صدقی اذ جا کل چراغ دتا علی صفی جاننم آمستر للکافرین ولی نشتے پا جاننم کے زیدو سیدو دا کافرانو واللزی جا بالصدق او حق پیغمبر چراغ دنیا تا پا قرآن سران وصدق بیهیم او تصدیقو کو دادد پار مومنانو یو معنی دار او دویم جا بالصدق چراغ پسیدق سرا جبریل او تصدیقو کو باغی باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولائی قوم المتقون دغ کسان متقیان دی لهم ما اشاؤنا اند ربیم دید پارا غصدی چواری دخ پر لفسرا ذالک جزاء المحسنین دا بدل دا دنیکانو خلقو لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملو لربکی اللہ دینا اغا دیر سخت اغا عمل جدی کرده چه اغا شرک دی اب ادلبور که دیل ردا جرد دی پا خیستا اغا عمل سرا جدی کرده چه قرآن تر اغلی او قرآن تا اغا گیه خیده علیه سلاو بکا فی نعبتا تا تسلی ده خواب ولی اللہ کافی نی ده پل بنده ده پارا کافی ده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ دا مشرکان تا یری باغ اخپلو آلیهو باندی چی سیوا دا اللہ ندیم یرول بے او با قیده بے او توی چی انتا تذکرو آلیهتنا انتا تذکرو آلیهتنا تذمون پا دی آلیهو باندی عیبونه لگه دی بسی بزی رضی وی بسو ان فتصویبکا بسو ان نورسی دا تکنخا تکره دا لدرکر خود بزان نپوئی گی اللہ جواب راولی گی چلی صلی اللہ بکافی نابتا ولی استاد پارز کافی نیما یا ریتا پا غچا باندی چی بغیر دا اللہ نزی چی مکاو گوری نقصان بدر کی ہر پی غمبر تیدا سویلی اغا سوک چلے گمراہ کی نبی داغد پارسوک ہدایت کونکے اغا سوک چلے آتا ہدایت کی نبی داغد پارسی سوک گمراہ کونکے علیہ السلام و عزیز انتقام قلے ندا اللہ زورا ور او بدل غستنکے اللہ دخلو پیغمبران و بدل اخلی ولے انسالتا ہم دلیل اخلی او اعترافی کتفوسو کی دا مشرکان ناج چا پیدا کلی دی اسمان نوزمکا نوائی خامخا چی اللہ اگا خالق دے کنا قلو توایا فرائتم ما تدعون من دون اللہ خبر را کہ ماتا داغی آلیہو پا حق کی چتا سوا تاواز کوئے بغیر دا اللہنا ان ارادنی اللہ بی ذر کاللہ رادو کی زما پا حق کی چمال تکلیف را کی سمرز زخم تکلیف هل هن کاشفات ذری استاسو دا آلیہ بے لری کی ولی جتاسو بی دمر اعتماد کوئے کنا هل هن استاسو دا آلیہ استاسو بخیال کی زنان دی یا ملائک دی یا عرص چی دی رضی لری کون کی ضرر دا اللہ لرا اور آدنی برحمت یا اللہ ارادو کی زمان پا حق کی در رحمت لکه چماله نبوت را کړی دی قران هل هن ممسکات رحمت ما استاسو دا الها کول شي داسې چې دا رحمت بن کی ناوی غلی شو نشي کولای کا ریم پوی دی جون نه دا قل و تو حسبی الله الله زما ذکر په پار کافی دی زما بل چاته حاجت نشتا علی توکل المتوکلون خاص په الله دی اعتمادو کې اعتماد کون کی قل یا قوم اعملوا على مكانتكم هو یوتا ای زما قوم عمل کوئ په خپل اختیار باندې او څومره چې تاسو کې طاقت ته نو استعمال کړئ انی عامل زبا عمل کوم په خپل اختیار زه په خپل دین کې چې سوره پورې مهنت کول شم نو کوم با یو دا معنا او یا براءت ته عمل کوي په خپل خواه باندې چې څنګه هم خواه ده ازه عمل کوم د الله په حکم باندې زه تاسو نه جدای ما تاسو زمان زردا چې پوهه بشه په حال لا غچا جراشي او عذاب او رسوي کې او نازل شي په غبان دی عذاب هميشه ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ترغيب قران ته موږ نازل کتاب باندې قران د خلقو لپاره او نازلم کو په یو مسله باندې چې اړيره حق مسله ده متلبسا بالحق ناغسوک چه هدایت حاصل کنو فیدای دخپل زان او غسوک چه گمراه شو نو گمراهی با پاغ پرتای او نیتو پا دی باندی دی موار دلیل عقلی اغی پسی او د انسان د نفس نا بیانی اللہ یتوفل انفسا اللہ اخلی روحنا دخلقنا حین موتها یو پو وقت مرگ کے روحت واخل باز والتی او بل اغا لم تموتو چه مرک پی ندر آغلی روحت واغستو فی منامی آپ وقت خوب کیم اغاوم اللہ اخلی خواه توانا قسم روحونا اللہ واخلی آنخو فرق پکی داده فیمسکو اللتی قضا علی الموتا غساتی دان سرا اغا روحو چه باغی فیسلکلی دا مرگو نو هغه بیا اوسه چې ځان سره بدن ته نه را پریدي فیمسکو عن الجسد قرطبی روح المعنی وی بدن ته نه را پریدي ويرسل الاخرى هغه بل را پریدي بدن ته الی اجل مسمى څنګه نیټه مقرر شي پورې بدا سي زی راضی ښا دا الله شان ان فی ذلک فدی دلیل کی چې الله بیان کولا آیات دلیلونه فدی کی دی لکه تاسو سره دلیل شته حجتونه فدی کی دی فلقام یتفکرون چې لکه سوچ کینو غریوان کی ګورینو چې لکه دا پر الله کنو سپوښی چې وی د موت غنره پریدي اذه خو بغره پریدي نو هغه مونږ هم پویګو چې سار مال وختي سره پاسی او چه پیالی تکینی را پری خود کنا او اید مرگ آغا نرا پری دی نو دا تاسو اولی وای چی روح را دی پا بلی کینی او دی پا دا وقت آور که چی تیارو کی نزی وای زی سلی خدا دی و تا کٹ سم که کنا بیا سلی زی کٹ و تا سم که چی را غلی دی اپا بلی سلی کینی دا چنچنان دا دی خلق و رواجی کارون دی قرآن فرق وکو چې الله بیا نرا پریدی اغزان سر فیوم سکو اغزان سر ساتی نتبو از حدیث پا مانا زان پا وکی خوا مونگ دا دغی نیو دی موار تا دعوه که چیز شیخ الحدیث ما نتو یعاد روحو مانا بکی خود نیلوی سب کتابونا با نگو ری خوا اغلاو نکی گوری دیر خلق لا کئی داغا نفا ام اتخذو من دون اللہ شفعاء آئینی ولی دی خلقو بغیر دالانا شفاعتیان دی اصل مقصد دی کنفا قل فتوائی اولو کانو لیم لکون شین اسی منی ولی دی اختیار و سر نشتا اگر کنی دی مالکان دی یو ذری ولا يعقلون انا غي پسپويږي قل لله الشفاعه جميعا وایا د شفاعت اختیار الله سره دی ټول خلاصول خواغه کوي هغه خلاصول کی شفاعت معنی خلاصول خاص غلر بعد شهید آسمان نو دزمو کداو دی اللہ تبا واپس کریشن و ازا ذکر اللہ در نازولو کار دی نخوا چه شفاہ چانی ولی دی نراش داغی حالو گورا پاغی دمرا سر ماتی چه برو مونگا اولیا نموانو مونگا پیدوینو نتیر یو گوری او ایزا خدینم اغسر که شرک کنو خیر دی داغیس پروان ساتی چه شریک ولا گوری چه اغوی داماتا کنزل دی چه سو کوئی چه اتخذ اللہ ولدنو کنزل و تکے اپا اغی دی پروان نشتا اپا دی خلو شفاعو باندی دمرا کلا چه واغستیشنم دا اللہ بیانو کلیش دا اللہ پا وحدانیت سرا پا قرآن کی اش معزت قلوب اللذین نو اچوی ظلونا داوی کسانو چی ایمان نرولی پا آخرت باندی چی مشرکان دی ایمان نرولت پا آخرت سمانا مشرک تاکن اید مشرک ندخا قرآن تعبیر ذکر کی لازم ملزوم دی ذکر دا لازم امراد تینا ملزوم دی فدا مشرک سلی زلچوی چی تاولیوی چی وحده لا شریک لهو دا خود دا اولیاء و دشمنی گورو دا زجرن بینکار التوحید ایزا قیل لا اله الا اللہ اشم عزت نو دی زلون وچوی خوا ان قبضت و کفرت نمنوی دا خبر خوا دا خبر ممتا نکیو پدی دور بد غنین ویزا ذکر اللذین من دونیهیم او کله چی بیانو کلیشی صفتونو کلیشی داغا کسانو چی سیوا دا اللہ ندی دا اولیاءو دا غوثانو دا قطبانو ازا هم یستبشیرون دا غوخ کلیر خوشحالشی ایمانم ویتازش حلکا بلدہ سی قصو ایک دا سری چرتا ایمانم ویتازش او بلا تاویما تبو نیر دا غوث ننی خبرو ولی ویدوتا نرال پا جگڑا وی آغایوی چت زمان اغایی پٹ کرده آغای انکار کهو چی نا اس خبری ما مونگز می آغایو تاوی چستا شیطان شتا ناوی چی نا ناوبل تیوی تا بساوگن که کنا منکر بساوگن که اگوی دو بساوگن نکو ما وی خوا نوی دم یا پیواجو خدا اگر سلی دو گیڑی نا غویی آوازو کو تا اگر سلی دو گیڑی نا غویی آوازو کو نوی پیر بابا تاوی چه ما تاوی چه ساوگن دو که ندی که وست سنگال غویی ورکه که نورکه گورو کرامت بمانی کنه خواه تازه بلی و خوگه قیسنو دیوی چه ملا بیان دیتوی یه سلی ایمان پی تازه شد فیضاومی استب شیرون قل اللهم پاتوی رستماواتیم او آیا چی اللہ پا دعا کی دا سوایا خواه چی اللہ یه بی مثال پیدا که انکی دا اسمان نو ددمکو دوڑا منادا دی او ایغا ذات چی پوئیگی پارس باندی کپڑتی او کخکار دی انتا تحکم بین عباد کام تبا فیصلہ که دا فیصلہ خونکی گی دنیا کی تبا فیصلہ که دا خپلو بندیانو پمیند کی پا آغا مسئلہ کی چی دی پاک اختلاف کی دا دعا ویلو لخا قال سعید ابن جبیر وی سعید ابن جبیر تدی آیات پا حق کے وی انی لعارف آیتا ما تدا سے آیت پا قرآن کی معلوم دے چی ما قرآ احد قطو ہر چاچے لوست دے فسأل اللہ شیئن او بید اللہ ندیو سسوال کڑے چار سو سوالو ضرورتو الا آتواہ ایا مگر اللہ قبلی او غصدی ہوا قولو قل اللہم فاتر السماوات دا آیت تریخ تلیفون پوری گورا وَلَوَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ابي الفرض کچریشی دا کسان د پاره چې ظلم کړي شرک کړي هغه چې بزمکه کې دي ټول و مثله معه ادمره سره نور شي لفت ذوبهم او دی خرج کوي د خپل ځان نامن سو ال عذاب يوم القيامه دا غصه عذاب د ورځې د قیامت نه نو قبول بنشي جواب ور سره دي ما تقبل منهم چې مخکې مایده کې تیر شي دا نشي قبول الله اذا سکه چې قبول شي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون کارب شدیتا د الله طرفنا په قیامت کې هغه کارونه چې د دې په ګمان کې هم نه وو دی خو به جنت ته پوس کوي یو بل نه چې هغه جنت ته لار کم په لته لري هدي په لچ ملائک راشي کنا راگیر کی راگیر کی او ګرزونه وسري او الله وي سمکه وته لار د جهنم دی وې چې الله داس چل شو حیران به پاتې چې زمونږ سره ګمانو ادا مونږ سره سوچ ادا یو تنه دی ګوري با چې د دې په چا یقینو چې دا خو پاک سر جنتی دی دا خو زمونږ دغه دی او دا هغه راگیر کی پټکې یو ځای کیو واسکټ بل ځای کیو دا براتی دی عمله کو راگیر کړی عجیب حیرانی دا معلم یکونو یحتسبون دی کنا دا خبری دی پا گمان که نراد دیخا دیوی دا خودمون شفاعا دی ورشوی شفاعا دا پتکی رواخ لکن خا و بدالون سیئیات ما کسبو کارب شدیتا عذابونا و سزاگانی داغی عمل چکلی و حاقبی ما کانو بی استازیون نازل بشی پا دی باندیغا چی دی وطوک کولی چی نشتا چی خورشی وڈو کشی فیضا مصل انسان ذرن کلچ ورسی دی انسان تا تکلیف مشرک انسان دعانا اللہ ما تا چگی ہوئی اذا بل چانم ناخلی بیا خوا مخلص سم ایزا خولنا و بیا چورکو منگدل را نعمت تخفل طرفنا سوال ولا قبول کو چی سغواری غول ورکو استدراجن اچی تمتا بی کفر کا قال ان وای انما اوتیته علی علم دا هما تاسو چې راکړی شوې دي دا زما تجربه ده دا زما فاریو مهنت ته زه کوم دا راکړی شوې دي کار سي نو ځان ته نسبت کوي دا وی اوتیته بانی اهل لذالک ذو ذی لایق ما و الا لما اعطانی کزو دی لایق نوی نمال بے نورا کلی فا نو اللہوی بل ہی فتنتن دا پتا دیر لو امتحان دی فا لیکن اکثر خلق نپوئی گی قد قالها اللذین من قبلیم دا کا خبر کلی وا اگه کسانو چی مخ کی دینو چی تپوست نوشو چی گورا احسان کوا مستی مکوا اللہ دل ناغوین نماؤتیتو علا علم عندی قارون وی کنا دا زما تجربه ده نو لاله په کته باندې کنا فما غنانو ما کانو یکسبون نو فیدا ورنکړه دی لره مالونو دولتونو چې دی پیدا کړیو غټلیو یا ما کانو یکسبون اعمالهم واقعیدهم او هغه ولې پیدا ور پس اورسه دل دی تا سخته او زابونه دا عمل چکلیو والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې مشرکان دي په دې خلقو کې سيصيبهم سيئات ما كسبوا لیتوبم پرزي سزاګانې دا عمل چې کړې ان دي دي ځان خلاصون کې اولم يعلمون اخري دلیل اې دي دور نه پويږي چې بشک الله فرا خرز پر کې واچاله چوغړې او چاله پاندازا او بیشک په دې کې لا آیات ډېر هدایت او برتونی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي ترغیب اعمال صالحه او تا په اخر کې ذکر کوي قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم وایا چلاوي تاسو ته زما بندیان هغه کسانو چې زیاتی هم کړی دي په خپل ځانونو ګناهونه هم کړی دي لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د الله د لوی رحمتنا بیشک الله بخي ګناو نټول دا صرف دا وی سره لوکټي ټکراو دي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به هل تهویلی چې شرک نه ماف کوما او دل تهویلی چې ذنوب جميعا نو جواب آسان دي کړنه یک وخت ګناهونه ویلی شرک ته ګنا نه شي ویلی او بلا ده هغه ته نو دا د ګناونو خبره کوي ا دویم دا دي چې دا اصول نه دي چې جرجاني ذکر کړی په شرح مواقف کې وتا ته کتاب وېستو درس نظامی نه کنه نو ته وو جواب څنګه مومي چې من او ما عام دي خدای دې حقيقي معنا نه ده دې کې احتمال لعموم مشته او خصوص مشته په دغه سه هر لفظ چې عامینو تخصیص پکې کنه هغه آیاتونه مخصص شو د دې لپاره اسوکو سره به توبه تی لګی توبه واس انه هو الغفور الرحیم بشک الله بخشش کون کې دې مهربان وانی بو الی ربکم دې اسباب دي ګناونه معاف کړي خو رجوع کې خپل رب ته توحید قبول کړي انابت ځان کې پیدا کړي واسلموا له او تابعداریو کې د الله من قبل ایات یکم العذاب ومخک دې نجرا چې تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا خو امداد نشي کېدې عذاب نه ومخک مخک الله سره صفایو کوي واتبعوا تفسیر دې داوی زه انیبو دا سلیمو تفسیر کوي چې روجو څنګه وکو او قبولتیا څنګه وکو نو الله وی اسانه خبره تا خیمه تابعداریو کې دا خیسته هغه کتاب چې نازل کړی شتا استاد رب تاسو نه دا هر څار څه دي دا منابت ته من قبل ایاتیکم العذاب ومخکینین جراشی تاسو ته عذاب بغتتا ناصافا وانتم لا تشعرون تاسو باړو خیال نه عذاب برازی بیا سنو کی ان تقول نفس ذکر اللہ وی ترغیب در کوما چا هغه وخت یو نفس دا عذر پیش نکی یا حسرتا چه افسوس ولی الا ما فرطت فی جنب الله ما هډیر کو تاہی کړی دا الله په عبادت کې یا الله ما حسن ذکرې حسن بصری وی فی طاعت الله او زجاج وی مدارک کې چې فی طریق فی طریق الله هو التوحید یا الله ما هډیر کو تاہی کړی دا ما خود توحید ناړو خبر نو ما وین كنت لمن الساخرین اما خو په دې خلق پور ټوکی کولې یا خدای خبره هبل شان شو نو بس افسوسونه کوا وای ها یا حسرتا وای یا وا او تقولا چې داو نو وی په قیامت کې لو ان الله هدانی چې بل فرض کلماته هدایت کړو لکنت من المتقین نو زبا د متقینانو نو ما وګوره په لې باندې ورواړو چې دا زما ګناه نه دی ها جواب برازي خاص دی او تقول او جدرم داون وي هین تر العذاب اکل چې ویني عذاب په قیامت کې لو ان لی کرتن کاش که زما د پار دنیا تتلل وي فاکونا من المحسنین زبا د موحدینو نه ما زبا غی سره نوم لیکما اشاعت کې به ما بلا دا جواب دی و جواب ده دغی دریم دویمی خبری ده چوی که اللہ ما تا هدایت کرده سورا غلط خبری اکڑا گورو تا زن نگونانگاری و هدایت تا نو کرده هدایت نورسنگی بلکه راغلی اتا تا یا تو نظم آپ دنیا کی تا هدایتو کنخا فقط زبت بی آتا در اغجن کرل و استکبرتا و لوید اکڑا و کنت مدل کافرین اویتا دا کافرانونا ويوم القيامة ورد قيامة ترى الذين كذبوا على الله وبوين يا خلق چپا اللہ دروغ جوڑ کلی دی چه اتخذ اللہ ولدا هاولا شفاعونا دا دروغ وجوههم مسودة مخونا بے تک تور په دنیا کې ډیر سپین مخونه وو اسبو سره غی خواري کول کریم پاوډر نو د او یو کالو باندې به او تابو دا پیندېشتو کاڅه ا قیامت کې به مخونه تک توري ښا په جنګلی باندې شي کې دی ها الله یې ولې مشرک او ستاو دا مطلب چې ځا جهنم کیسه زینشتا موږ به چرته بارو لیږي ها ولې نشتا په جهنم کې زید متکبرین او ينجي الله الذين اتقوا خلاص بکې الله کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه به مفازته ام په خپل عمل سره او په خپل عبادت او په خپل خواره سره نبل سیدی تا زرع عذاب انا بدی غم جنشیم اخری دلیل اللہ و خالق و کل شین اللہ دے پیدا کون کے داری و شین او اللہ دے پارس باندی زموار لہو مقالی دو سماوات والردی خاص اللہ لردی اختیاراتو دا اسمان نو دزمکو خالقم دے او متصرفم دے پٹولو کے اسمان نو دزمکو مقالی اختیارات قضائن اسمان نو دزمکو اللہ سر او کسان چې کفر کید الله په دې آیاتونو باندې نو دغه تاوانیان دي قل اف غیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون پیغمبر ته دعوت ورکاو چې دا چل وو کو روغه وو کو تعبد الہتنا فنعبد الہک تب زمونږ د الہ او لات منات عبادت امون بستا دې الہ کو خبر روغه ده جنگ جګړه ختم دي الله وی تو توای چې ها آیا بغیر د الله نه ما تامر کوي چې عبادت کوم یا جاهلانو ولقد اوحي الیک و الی الذین من قبلک او حال دا دی چې وحی کړی شو تاسو او هغه پیغمبران چې مخکستانه دي هم لئن اشرکتا کتا بذات خود شرکو کو بالفرض څه شرک نه خبر لا يحبطن عملك ان استطول العمل ببرباد شي او شي بتو تاوانيانو نه ما تاوي شرک ته عمل ټینګيږي دا غزي خلق دا وته ټینګ دي ديوم شرک کې هم روزي او تراوي کوي او په دې اثر نه پرېږي مگر مسلمانون پر خوشاده اهره او عبادت کرے شوق شي جس کې چاهي اس نشتا خدا دید شرک مضمت بیان کرو بل اللہ فعبد بلکی بیا اللہ ویدتا ویم خاص دا اللہ بندگی کوا او شاد تابدارنا وما قدر اللہ حق قدری دی خلقو دا اللہ عزت ندکڑے لائق عزت اغصد اچھی عبادت یکی نا انما یعبدونا غیره زبل چا عبادت کوي دا د الله به عزت شو کنه ها عزت باغی چې واز د هغه بندگی کین والارض جميعا قبضته يوم القيامه یوزمکا ټول بغوند شي موټي بشي پر د قیامت د الله په لاس کې والسماوات مطويات بيميني اسمانونه به ونغخته شي د الله په خلاص کې سبحانه و تعالی ما یشرکون پاک دی الله او چت داغنا چې دی او سره شریک یې يهودي راغی او نبی دی اسلام مخکې هغه ته داغه کولې پیخې کولې چې قیامت شینو دا زمکه به الله په دې کو ته باندې شي اسمان به په دې کو ته شي غرونه به په دې شي او نو یې وګوي چې اینا الجبارون المتکبرون نو نبی علیہ السلام خاندل ولی خاندل تصدیقی و منتر چه قرآن سنگا ویلی دنو گور دو مغسی ہوئی چه دا عرص با اللہ پا قبل قدرت کراون غاڑی نو خلق ہوئی دے پا یهودی پور ان خاند دا پور نو خاندل دا خوشحال شو چه گور دا دد خلین تصدیق دا قرآن راو خوتو دا ودلی دلی پا تورات کی کنا ونبی قبی سوری فکوالش بشپیلے کی فسوائق من فی السماوات و من فی الارد بیوش بشی اگر سوچ باس ماننو کی جو اگر چپس مکہ کی دی اللہ من شاء اللہ مگر هغه چې د الله خو خی بیا په کوالی شپه دی کې بلزل فیزان قیام ينظرون ناسا په خلق بولاړي اګوري با خپل عملونو ته واشرقت الارض بنور ربها خوب پلقی کی دازمکا پنور دخ پل رب سرا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی کمشکات اگا نور برا اوچت سو او کی بخوزشی عمل نامی دخل قبلہ سنو کی او رابوستیشی پیغمبران او نور گواہان او فیصلہ بوکلیشی دی پمیند کی فینصاف سرا فهم لا ظلمون او ظلم بنشی کے دی چاسا پورا وار کلی شیر نفس تا بدل دا غی عمل چکلے دی او عالمو بما یفعلون اللہ دیر خپوئی گی پاگا کارنو چی دی کلی دی ناغا فیصلہ دادا وسیق اللذین کفرو الى جہنم زمرا او بشڑ لشی تل تقبل مانا دا کافران جہنم تا ڈلی ڈلی سوک یو عمل والا سوک بل عمل والا عملون خوزی دیر دی کنا خوا و جدا جدا دلی بروانی حتی دردی پوری دا جاو واچر و رسی جاننم تا نو گیٹو نو بندی نو یہ دیر وقت بولاری دام دوی عذاب دیخوا چی اصلی انتظار کئی اناسا پا فتحت ابوابوها پرا بنستیش دروازی داوی حدا چی بڑا سی اوئی کنا وقال لهم خزنت واو بوئی دیتا خازنان چوکیداران دا جہنم علمیاتکم رسول منکم دقتا پوس دیر زینو خوا نورا غلی تاستا پیغمبران ستازو پشان بندیان او لستل بے پتاسو باندی آیتو ندرف ستاسو او یرول ایتاسو دا ملاقات دروز ستاسو نچی دادا نورا غلی سوکو قالوا ابوي دي بلا راغليو امونګلي دليو او مونګه درو جن کليو دا ګورو سورته ملک کې ويخه ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين وبسوي ثابت شو كلمه د عذاب په کافرانو دا بد نصیب خلقونو بد قسمت خلقونو او مقابله کې د مؤمنانو حال برستو ذکر کئی او بویلی شی داخل شی دروازو دا جہنم تا چراغلی و تا سنو من لی ندام سزا دا امیشہ بے پدی که دیر بد دے زیدو سی دو دو تکبر کو ان کو وسیق اللذین اتقو ربهم دیر پہ عزت سرا دا سی مشاکلتن را ولی خوا دیر پہ عزت سرا و بوت لی شی متقیان کی ریدد اخفل ربنا جنت تا ڈلی ڈلیم دیبام ڈلی ڈلی روانی سوک با علمائی سوک با فقہائی او سوک با مورخینی او سوک با طلبائی دا گورا ڈلی ڈلی دی کنا خوا روان بی سوک با حفاظی تردی پوری چراشی جنت تا و فتحت ابواب و آواو کی دمرا کار دینو اوی واوی پری خودو منځوشو اسی منځوشو چې واو پکې پاتې شنو زمون تا ته واو څخ کاری او حال دای چې پرانست شي به دروازې داغه د مخ کې نه او به دي تا ملائک د جنت او رضوان او داغه مرګوري سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی تویپتم خوشاله شه فدخلوها خالدین پد داخل شه همیشه یو دامه دویم د ټیپ ته معنا دا ده چې دنیا کې ډیر پاک وینو یاره خدا د پاکو خلقو ځای دی ملائک به ته وی ټیپ تم تاسو په دنیا کې پاک وای کنه د شرک نه چې پاک وینو زه داخل شه دا د پاکو خلقو ځای دی وقالو الحمدلله الذی صدقنا وعده او په جنت یم چې داخل شیم چې الحمدلله د الله حمدونه او تعریفونه او سناګانې دي چې وا رښتیا کلمون سره خپل وعده او رې کلمون تاسو مکه د جنت نتبوا من الجنه مونږه وسیګو چرځې کې خو هېد مونږه هر ځای کې مونږ ته ازادي ده زیبرانی شو زیبرا ټینګو د جنت نه هیڅ نشه مونږ ته څوک دا نشي ویلی چې دما ده زینه پاسه نه کوم دې چې مونږ په هاي باندې ماجر العاملین رد شفاعت قهری څخه استد اجر د عمل کوونکو دا معنا وی هاذا الحمد على انجازه وعده سبحانه دا حمد زکوی چه نعمت و تحاصل شو وعده رشتیا شو و ایراسه هم الارض از مکه و تپی میراس کی ورکلا ایتبو و ما شاہو ارده کی چیوی دا دا نعمتونو لوی نعمت تنو زکوی و الحمد و روح المانی ویفا و تر الملائک تاوینی با ملائکو حافین من حول العرش چار چا پیر د عرشنا او باغ ورځ بډیر شي وی ښا اصلور په دې باټه قسمه شي وی ښا دا ولي زکه فیصله کوي کنه الله رب العزت فیصله کوي کنه نو چې عدالت کې فیصله کوي نو څومره مخلوق لاړی اغه زيو سوکي او زيو نو عرش دان دی و د عرش نه چا پیر او ملائکه لاړی چې نن د الله فیصله ده نن ډیر د انصاف فیصله ده یسبحون بحمد ربهم سنابوی پر حمد د خپل رب سره او قضی بینهم بالحق فیصله وو شی په میند دی کې په انصاف سره وقیل الحمد لله رب العالمین او بو ویل شی چې الحمد لله شکر دی الله فیصله دی وکړه او پالون کې د مخلوقات داغه په فیصله باندې به حمد وایي ښا واخر دعوانا نه